Die zijn er wel altijd wel gunstig geweest. Ja, als je het ding nu bekijkt, dan is hij wel enigszins gedateerd. Maar voor die tijd was het toch een betrekkelijk nieuwe opzet van taalbeschrijving. Zeker van Papua-talen. De enige die daar zo'n beetje ook in diezelfde lijn lag, was Anso met zijn beschrijving van de Nimboran. Dat was ook langs moderne structurele lijnen geschreven. Ja, maar dat was dus zeker aan de Nederlandse kant nog eigenlijk praktisch niks aan gedaan. Dat soort. Je had al die grammaticaatjes van. grammaticaatjes van Drabbe en zo. Van Drabbe vooral eigenlijk. Ja. Drabbe was een hele. Man een ongelooflijke belangstelling voor talen. Een enorme. Veldwerkervaring en zo, maar ja, goed, zijn grammatica's zijn steunen niet op een modern taaltheoretisch inzicht. Was Drabbe een linguist? Drabbe was in de eerste plaats een missionaris. Mm-hmm. Ja, ja. En eigenlijk een. Nee, hij was een amateurlinguist, zou je kunnen zeggen. Mm-hmm. Maar ze is dus niet echt wetenschappelijk ingeschoold. Nee, hij was er niet echt met zo. Hij is wel door Gonda, geloof ik, vrij veel geholpen in Utrecht. Mm-hmm. Maar ja, dat neemt niet weg dat de taalmateriaal dat door Drabbe verzameld is, toch vaak voor verschillende talen het enige is wat we hebben. Mm. Ja. Sorry. Dus, maar ja. Goh, het is geen hoogvlieger geworden. Het was een te exotisch onderwerp, volgens mij. Mm-hmm. Ja, het was een te kleine kring van mensen die zich met Nieuw-Guinea bezig hielden. En dat nou speciaal erg de aandacht zou trekken. Ik geloof dat er op het ogenblik meer mensen zijn. Mijn proefschrift. Ik ken haar dan 20 jaar geleden. Hmm. Ja, eigenlijk een beetje een informatieve vraag. Kun je mij eens op, ik weet niet precies waar, maar dat de talen langs de Zuidwestkust, die zijn gerelateerd aan elkaar. En hoe moet ik dat precies verstaan, gerelateerd zoals Duits en Nederlands? Of is dat een engere relatie? Verstaat men elkaar onderling? Nee. Nee. Je hebt langs de Zuidwestkust verschillende taalgroepen. Vanuit het Asmatgebied naar het westen gaand, daar kreeg je eerst een klein groepje de Sempan, daarna krijg je de Mimica gebied. Dat zijn drie verschillende talen, ja, daarvan kun je zeggen. Dat is vergelijkbaar met Nederlands, Duits, Engels. Duidelijk verwante talen binnen een taalfamilie die verder onderling totaal onverstaanbaar zijn. En dan leg je nog verder naar het westen, bij Caimana in de buurt, die taaltjes waar ik nu net in heb zitten vroeten vorig jaar, waar ik nog mee bezig ben, die horen er ook bij. Dat is één taalfamilie. Mm-hmm. En als je dan verder naar het zuidoosten gaat, dan krijg je daar het Aujo-gebied, ten zuidoosten van Asmat. Daar worden ook in verschillende talen aan elkaar, betrekkelijk nauw aan elkaar verwante talen gesproken. En dan krijg je daarnaast het Marind, het Yakai, het Boatsi, ook weer een talengroep. Dus je krijgt verschillende talengroepen die onderling, mijn zinziens, ook alweer nog genetisch verwant zijn, maar op een veel ja, veel verder verwijderd van elkaar dan de taalfamilies zelf zien. Mm-hmm. Dus je hebt kleinere en grotere groepen die kleinere groepen die dan weer toch weer bij elkaar horen in een overkoepelende groep. Maar die hele kwestie van die verwantschap van de Papoea-talen, dat is nog lang, daar is het laatste woord nog lang niet over gezegd. Hoor. Van de nauwst verwante talengroepen, zoals die taalfamilies, daar is men het wel over eens. Maar hoe dan die taalfamilies zelf weer onderling verband houden, daar is nog lang geen zekerheid over. Behalve dat men toch wel bepaalde verbanden kan aanwijzen. Daar moet je nog een beetje voorzichtig mee zijn. Ja. Het kaartje wat u aan het eind van dat stuk van de workshop geeft, dat die migratieroutes, de migratie ook nog twee kanten uit loopt. Er is verwantschap, maar hoe het ze verplaatst heeft, is niet zeker. Oh, dat zijn dus. Dat waren die pijltjes van Zuidoost-Indonesië en zo, hè? Ja, dat is. Dat is nog allemaal sterk hypothetisch hoor. Mm. Ik geloof wel dat je aan kan wijzen dat er uiteindelijk verwantschap bestaan moet tussen, laten we zeggen, de talen in de buurt van het Bombay-Schiereiland bij Fakfak en daar in Oost-Timor en zo. En gegeven die taalkundige link, moet je veronderstellen dat er op een of andere manier ook contact is geweest tussen die gebieden, dat mensen van de ene plaats naar de andere zijn gereisd, of hoe dan ook. Mm. En hetzelfde valt aan te tonen wat betreft de Hanahea-talen en de talen in het westen van de Vogelkop. Maar op wat voor niveau die verwantschap nou is, hoe ver, dat is behalve dat je kan zeggen dat de talen toch wel waarschijnlijk verwant zijn, kun je niet zeggen het is een taalfamilie of de next higher step of zo. Er zijn dus verschillende niveaus van verwantschap worden onderscheiden in de linguistiek. Mm. Maar een echte precieze definiëring van hoe die verwantschap nou in elkaar zit, die valt nog niet te geven. Als een verband is, spreek je in ieder geval over een hele lange tijd geleden. Ja, ja. En zelfs daar ben je niet zeker van. Hè? Want, maar dat moet wel gerekend worden in zeer vele eeuwen. Zo geen millennia. Meer dan 1000 jaar toch wel gezien. Denk ik. Ja. Wil je nog wat koffie, jongens? Ja, ja? Even kijken wat er nog. Asmat kent 4-5 dialecten. Dat trof me één eigenlijk, ja, een voetnoot een beetje. Dat, mij begreep men op dat de dorpen geen gesloten taalgemeenschappen waren. Vooral eigenlijk door het adopteren, het roven van vrouwen en kinderen. Hoe handhaaft een dialect zich dan? Ik dacht dat een dialect op het algemeen een vrij gesloten taalgemeenschap vormde om in stand te blijven. De verschillen vrij klein zijn. De verschillen zijn vrij. Nou ja. Een dialect. Ja, je had dus in de Asmat de dorpsgemeenschap. En je kan zeggen dat, zeker dat overal elk dorp toch zijn eigen kleine taal en genaardigheden had. Mm-hmm. Dat geldt, maar ja, en dat dus niet een helemaal gesloten gemeenschap is, dat is natuurlijk, want ze hebben altijd contact met andere dorpen. ook door huwelijk en in de vroegere tijd ook wel door de roof, inderdaad, door het roof van vrouw. Maar dat zijn toch eigenlijk niet zo. Niet zoveel gevallen dat dat erg veel invloed zou hebben, zie je, op zo'n dialect. En binnen de. Terwijl je dus eigenlijk. Elke dorp zo'n beetje zijn eigenaardigheden heeft, heeft toch, hoorde je die dorpen om Flamingo Bay, waar Agats in ligt, wel toch duidelijk bij elkaar. Zie je, dat zijn hele kleine verschillen daartussen. En zodra je dan meer de rivier op gaat, dan krijg je plotseling een aantal dorpen die een duidelijk verschillend dialect spreken. Nou, de contacten tussen dorpen die tot echt zulke verschillende dialecten behoren, die waren niet, zijn niet erg, waren nooit erg frequent, zie je. Hmm. Behalve dan dat het vijandige contacten waren. En je kan toch wel zeggen dat elk zo'n dorp als een taalgemeenschap toch in betrekkelijke isolatie leefde. Behalve dan de occasionele contacten met andere dorpen. En dat, voor zover ze dus contacten hadden of verwantschapsrelaties met andere dorpen, waren dat toch bij de dichtstbijzijnde gelegen dorpen waar praktisch hetzelfde dialect gesproken werd. Hmm. Ja. Het is bekend dat in Nieuw-Guinea dus nogal veel tweetaligheid voorkwam. Waar je dus kleine groepen hebt die een aparte taal spreken en waarbij de volgende groep 10 kilometer verderop ook weer een aparte taal spreekt. Dat toch altijd door huwelijksrelaties of door ruilhandelsrelaties. Mensen zijn in beide groepen die de taal van de ander kunnen verstaan of spreken. Dat komt heel veel voor in Guinea. Ook in het Asmatgebied? In het Asmatgebied, omdat het natuurlijk vrij groot is dat niet direct zo duidelijk. Maar je kan zeggen dat ook op die grensgebieden waar echt sterke, duidelijke taalverschillen waren, dat je daar datzelfde had. Hmm. Je had ook in Agats en zo, daar waren toch ook mensen die familie hadden, laten we zeggen, in Amalankai, waar Gerbrands gezeten heeft. En dat is weer toch een ander dialect gesproken wordt. En die daarom dat dialect ook beter kon verstaan. Maar ging je nou bijvoorbeeld naar het gebied van het Chitak-gebied, dus veel verder naar binnen. Dat wordt de Drabbe beschouwd als een dialect van de Asmats. Volgens mij is het een hele aparte taal. Een zeer nauw verwante taal. Toch zo van die naar dat de mensen elkaar absoluut niet kunnen verstaan. Mm-hmm. En dan krijg je dus inderdaad dat je daar personen hebt. Mensen uit de Chitak die wel eens naar beneden zijn geweest. Of mensen uit van beneden die wel eens naar boven zijn geweest. En die dan dus tweetalig zijn. Mm-hmm. Dan krijg je dus bilinguale mensen. Maar ik kan zeggen dat dit soort contacten toch niet zo frequent is dat daarmee die taalverschillen worden uitgewist, zie je? Dat is nog een van de hele ingewikkelde kwesties die spelen in de linguistiek van de Papua-taal. Is in hoeverre dus bepaalde woorden, bepaalde grammaticale dingen, structuur die je vindt in verschillende talen, het gevolg zijn van genetische verwantschap dan wel van ontlening via contact, onderling contact en zo. Dat is lang niet altijd goed uit te maken. In streken als de Sipik, waar ontzettend veel talen gesproken worden, het is een linguistische heksenketel, waar zich ook veel verschuivingen van volksverschuivingen hebben voorgedaan, waar talen, aangrenzende talen vaak sterke invloed op elkaar hebben uitgeoefend tijdens het. Daar zit echt een belangrijk probleem, zie je, wat nou wel aan gedeelde kenmerken het gevolg is van ontlening of diffusie of de genetische verwantschap. ja, maar je kan ook zeggen dat daarnaast dus ook binnen de taalgemeenschappen zelf ook een tendens bestaat om de eigen taal als de juiste te beschouwen en die van de andere als minder juist, en dat ze daardoor juist zich afzetten tegen mogelijke invloeden van buiten, zien. Ja. Omdat het ook taal ook een identiteitskenmerk is, waardoor je je aan de groep identificeert. Ja. En dat is wel degelijk een kracht die een dergelijke vervlakking die in de weg staat, zie je? Ja. Ja, dat zou zeker toch onder de Papoea een grote rol hebben. Ja hoor. Er zijn zelfs gevallen bekend waarin een dergelijke eigenlijk verschillend bewustzijn geïntroduceerd. Dat een taalgemeenschap zich als wij opsplitst in verschillende groepen en dat een van die groepen dan bewust bepaalde dingen anders gaat zeggen om zich ook taalkundig als wij een eigen identiteit te verschaffen. Ja. Er zijn een paar gedocumenteerde gevallen van. Dank u. Ja, we gaan nog even op de informanten periode. Informanten terugkomen. Is hun leeftijd nooit een punt van bezwaar geweest? Ze moeten, ik weet het, vrij jong zijn geweest voor het aanhoren van mythe. En, u geeft het hele concrete voorbeeld van de zang, die een apart vocabulaire had. Waar u moeilijkheden mee had om die te registreren. Want ze moeten, nog zijn vrij jong voor initiatie geweest, denk ik. Zover dat een rol speelt in het gebied. Ik was van hoe oud was ik in Asmat? 30 jaar. Nou, in de eerste plaats was het in de Asmat eigenlijk heel makkelijk om mythisch materiaal los te krijgen. Veel makkelijker dan in veel andere plaatsen van Nieuw-Guinea. En ik heb daar nooit eigenlijk enige moeite mee gehad. Mensen hebben me altijd graag mythisch verteld. En ja. Het is was voor Papua's eigenlijk heel moeilijk om onze leeftijd te schatten. Wij zagen er zo totaal anders uit dan zij. Ja. Dat zeker in die tijd, witte mensen, die hadden toch altijd nog wel een zekere associatie met de voorouders. Er werden heel vaak, zeker in de allereerste contactsituatie, werden wij onmiddellijk geassocieerd met voorouders, want voorouders zijn vaak wit. Ja, ja. En ja, ik was dus in hun ogen eigenlijk een al oude man. Daar kwam het op neer, mijn eigen leeftijd. Deed daar weinig toe. Maar u beide, u werkte dat dus uit met die twee jongens. En een, wanneer dat nodig was, ook een oudere man. Ja, ik heb altijd daar bij de verteller zelf op betrokken zien. Mm-hmm. En wanneer de verhalen verteld werden, die werden dan, daarvoor kwamen ze meestal bij me thuis. En dan zaten we zo bij een kleine vuurplaats. Daar zat mijn informanten dan bij. Mm-hmm. En in de asmat was echt die enige initiatie was dat snelfeest, voor zover ik weet. Mm-hmm. En dat bestond niet meer. Nee. Dus dat werd gewoon net afgeschaft. En maar je had dus niet, als in veel andere samenlevingen in Nederland, dat je dus van die kruisbanden had of zo, die bruggraden van initiatie aangeven of zo. Dat was in de asmat er niet bij. En kennelijk in de tijd dat Zegwaard zijn eerste verhalen opnam, toen waren ze, de asmat was toch wel nog wel terughoudend wat betreft het vertellen van de sacrale verhalen. Zie je? Mm-hmm. Maar in de tijd dat ik daar zat, ging dat toch betreffelijk makkelijk. Ik heb er nooit een hoop moeite mee gehad. Later, in Papua New Guinea, heb ik echt nooit zo lang achter elkaar op dezelfde plaats gekregen. Daar was het ook weer veel moeilijker in het Nomad subdistrict, waar Van Beek gezeten heeft, was het de hele situatie die eigenlijk het contact nog veel moeilijker maakte. De mensen renden nog voor je weg als je in die huizen kwam, die hadden nog nooit Europeanen gezien. Spraken geen enkele contacttaal. Nou ja, dan moet je zo vanaf het begin beginnen dat je niet gauw aan mythologisch materiaal toekomt, überhaupt. Nee, de asmat, dat is eigenlijk mijn rijkste verzameling mythologisch materiaal die ik nog steeds heb. En het feit dat die jongens voor mij eigenlijk toen eigenlijk in hun 13, 14 jaar, dat heeft eigenlijk nooit remmend gewerkt op het soort materiaal dat ik binnen heb gekregen. Mm-hmm. Je kan je voorstellen dat dat in andere samenlevingen misschien wel het geval zou zijn. Ja. En hoe je op die manier zou dus ook kunnen aangezien je iets in die teksten van die liederen. En die liederen, ja, dat is echt zo'n beetje een zijlijn geweest. Mm. Maar die heb ik dus moeten doorspreken met, inderdaad, met oudere mannen. Met de zangers zelf. Ja. En die hebben mij daar informatie over gegeven, niet de jongens zelf. Ja. Ja. Die wist ook wel ongeveer, hè? Want die hadden het hier al wat keer gehoord en die hadden ook de verklaringen wel eens gehoord. Zo. Maar daarvoor had ik de oude heren nodig. En bij die gaven die informatie dan ook zonder morren. Die jongens moeten eigenlijk, zeker in JIP en ben je de enige betaalde mensen zijn geweest? Het begon loonarbeid al enigszins ingeburgerd te raken. Dan ben je een stel jongens die dan naar de bestuurspost gingen om daar te werken. Ik had zelf nog een jongen die in huis hielp. En ja, verder was er natuurlijk niet veel, inderdaad, niet veel, geen bron van inkomen. Ik was de voornaamste bron van inkomen van het dorp, kun je zeggen. Door, nou ja, goed, de vis en de groenten en zo, de dagelijkse benodigdheden die je dan koopt. Of meestal ruimt, vaak voor tabak. Mm. Ook voor verleende diensten en zo. Als wij op tournee gingen, dan moesten de roeiers natuurlijk betaald worden. Maar dat ging vaak in natura, in bijlen, messen, tabak en zo. Geld hadden deze mensen nog weinig aan. Ja. Mijn jongens, mijn informanten, die werden wel in geld betaald, want die konden lezen en schrijven en rekenen. Die gingen dan naar de Chinese winkel in Nagatstoel om zich dingen aan te schaffen. En die mensen die dus bij als werkkrachten voor het bestuur, zo nu dan als werk, kreeg ook geen geld uitbetaald. Maar dat waren er niet zoveel. Ja. En ze moeten er dus wel een zekere sociale positie aan ontleend hebben. Oh ja, zeker. Ja. In die tijd was je als het ware een echt een aanwinst van het dorp, hè. Dat is zorgvuldig bewaakt, dat je dan niet naar een ander dorp ging die dat dan op zijn beurt van de aanwezigheid van een blanke zou kunnen profiteren van alles wat het met zich meebrengt, de betaling in tabak en andere goederen. En dat was wel degelijk, zat je daar zo'n beetje, ja. Als een statusverhogend object, zo zeggen. Het gaf geen spanningen in het Duitsland. Nee, daar heb ik eigenlijk nooit geen last mee gehad. Nee. Nee. De teksten die hij aan het eind weergeeft, dat zijn 10 en 10 tal, dat zijn er 8. Vertelt eigenlijk de jongens tussen 14 en 17 jaar. Was dat iets dat zo'n beetje een doorsnee van de mensen die uw teksten vertelden? Of is dat gewoon een kwestie van dak op de draw? Ik zal eens eentje het boek tevoorschijn halen. Ja. Zo'n beetje. Nou, een aantal van die teksten die zijn gewoon opgenomen omdat ze betrekkelijk kort en eenvoudig zijn. Mm. Ja. Dus, vanuit taalkundig oogpunt ook gewoon als een soort van introductie. Hmm. Dat zijn dus geen echte mythen met de speciale moeilijkheden die aan verbonden zijn. Dat zijn ook de onderdelen. 1, 2, 3, 4. Daar is de 5 eigenlijk. Dat zijn dus betrekkelijk korte verhaaltjes. Die ook grammaticaal niet zo verschrikkelijk moeilijk zijn. Dan krijg je dat nummer 6. Heb ik opgenomen omdat het mij verteld is door een vrouw. Dat is een bijzondere. Eigenlijk een hele bijzondere gelegenheid. Dat je een vrouwelijke. Een mythe verteld krijgt door een vrouw. Mm-hmm. Is dat ook de enige mythe die een vrouw vertelt? Dat is de enige mythe die ik heb kunnen opnemen. Die door een vrouw verteld is, ja. Ja. Het is niet een vrouw kan dus gewoon mythe vertellen, ongeacht de inhoud, of is dit eigenlijk een specifieke mythe? Ik denk dat dit een mythe was die specifiek van haar was, of van haar familielijn, of weet ik precies. Daar ben ik nooit achter gekomen. Dan is de zin dus. 7, 8 en 9 heb ik opgenomen omdat het die mij die verteld werd door mijn eigen huisjongen in Japan. En dat waren dus echt verhalen over contact met de geestenwereld zoals zij die zagen en waarin hij dus ook heilig geloofde. Ja. En nou, dat op zichzelf maakte ze dus. Om eigenlijk de houding van deze mensen tegenover de geestenwereld een beetje te belichten, maakte ze interessant om ze op te nemen.